ชีวิตของคนเราเป็นเครื่องทดลองแรงบุญแรงบาปที่เราได้ทำไว้เมื่อพิจารณาบ่อยๆและมั่นใจในเรื่องนี้ก็พอวางอุเบกขาได้ 2. อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียงเพราะอคติทั้ง 4 คือฉันทาคติลำเอียงเพราะพอใจโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบโมหาคติลำเอียงเพราะหลงผิดรู้เท่าไม่ถึงการพยาคติลำเอียงเพราะกลัวอุเบกขาในลักษณะนี้ทำให้ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมสมควรเป็นผู้พิพากษาความผิดความถูกของผู้อื่นและแม้พิพากษาความผิดความถูกของตนเองสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงโจทย์ตนด้วยตนจงพิจารณาตนพิพากษาตนด้วยตนเขาผู้คุ้มครองตนได้แล้วมีสติเห็นภัยในความผิดพลาดย่อมอยู่เป็นสุขถ้าทำใจให้เป็นธรรมแล้วใครเล่าในโลกนี้ที่จะรู้จักตัวเรายิ่งกว่าตัวเราเองแต่คนส่วนมากมักมีฉันทาคติต่อตนเองมีโทสาคติต่อผู้อื่นความยุติธรรมจึงคลาดเคลื่อนไปเพื่อเจริญอุเบกขาในเรื่องนี้จึงควรเว้นอคติทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมทั้งแก่ตนและผู้อื่นเมื่อเราไม่ทำอะไรก็ไม่ควรเรียกร้องอะไรและไม่ควรได้อะไรแม้เราไม่ได้สิ่งที่คนอื่นเขาได้เราก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะเราเตือนตนเองอยู่ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่คนอื่นเขาทำเราไม่ได้อยู่ในระบบที่คนอื่นเขาอยู่ในโลกนี้มีด้านดีให้มองอยู่เสมอถ้ามองเป็นในทำนองเดียวกันแม้สิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วถ้ามองให้ดีก็จะเห็นโทษของมันแฝงเร้นอยู่ขอให้ลูกมองให้เห็นทั้งด้านคุณและด้านโทษของมันเรียกว่ามองเห็นตามที่เป็นจริงและมองเห็นทุกด้านไม่ใช่เห็นแต่เพียงด้านเดียวเพราะมองด้านเดียว 3. อุเบกขาในความสุขและความทุกข์ในความขึ้นลงของชีวิตในความเป็นคู่แห่งโลกธรรมคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์อุเบกขาในประการที่สามนี้อาจยากเกินไปสำหรับเยาวชนอย่างลูกแต่รู้ไว้บ้างก็ดีเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับรับเหตุการณ์ในวันข้างหน้าอันหนึ่งเล่าแม้ยังเป็นเด็กก็ใช่ว่าจะไม่ต้องกระทบกับโลกธรรมเสียเมื่อไหร่โลกธรรมแปดนั้นเกิดขึ้นแก่คนทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต่างกันก็เพียงมากหรือน้อยและใครได้เตรียมใจไว้อย่างไรเท่านั้นเมื่อได้ลาภยศสรรเสริญและสุขลูกอย่าได้เพลิดเพลินไปกับมันจนเกินไปถ้าเพลิดเพลินหลงไหลมันแล้วมันจะนำไปสู่ความประมาทมัวเมาความเสื่อมและความทุกข์ก็จะตามมาโดยเร็วตามธรรมดาความเสื่อมและความวิบัติจากสิ่งเหล่านั้นก็แฝงเร้นอยู่แล้วธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองสมบัติทุกอย่างลงท้ายด้วยวิบัติความเป็นหนุ่มสาวลงท้ายด้วยชราชีวิตจบลงด้วยความตายไม่มีใครหลีกพ้นเมื่อเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกข์ก็อย่าเศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นด้านหนึ่งของชีวิตเหมือนกลางคืนและกลางวันสลับกันอยู่อย่างนี้เมื่อลำบากเราต้องกล้าเผชิญกับความยากลำบากเมื่อคราวสูญเสียเราต้องยอมรับความสูญเสียและรู้จักจำกัดความสูญเสียไว้บ้างคือยอมเลิกสิ่งที่ควรเลิกไม่ดึงดันเกินไปจนต้องสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวและจมลึกเกินไปจนถอนตัวไม่ขึ้นพยายามคบบัณฑิตเพราะคำพูดของนักปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์คุ้มไปทั้งชีวิตถ้าเราเกิดไม่ทันท่านเราก็มีทางคบหาสมาคมกับท่านได้โดยการอ่านข้อเขียนของท่านคำแนะนำของท่านอยู่ในนั้นบรรดาปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตนั้นใครเล่าจะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหมั่นอ่านคำสอนของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นลูกจะได้พบแสงสว่างทุกครั้งที่ถึงทางมืดและจะพบทางออกเมื่อถึงทางตัน สำหรับองค์พระพุทธเจ้านั้นเพียงแต่อ่านพระประวัติของพระองค์ท่านด้วยความรอบคอบช่างสังเกตเท่านั้นก็จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้มากมายไม่ต้องพูดถึงหลักคำสอนอันงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย